și el mirtă. Asta mesajul vede tronul du Seior, cu mii de vină ale stare atras. Se găgie în ciupiu camin. Staze zamadu, la monteză spată du Espiritu, du corăsă Jesus și Nazaret. Uzaic mă tu. Se não estás alegre, come bebe mal aqui nesse lugar. Aguentando Jesus quer te enviar, procura saciar a tua.